Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tüdesiniz, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir bağlantımız olacaktı biliyorsunuz. Seçimleri takip etmek üzere. Oktay Demirci. Oktay? Ege? Ha, sesin geç geliyor. Ege, iyi akşamlar. Yani günaydın. Şimdi en başta hemen öncelikle yaptığın habercilik için seni tebrik ediyorum. Gerçekten de seçimleri bahane ederek Amerika'ya gidip gezmek, eğlenmek çok hoş olsa gerek. Evet. Ben şeyi soracağım. En başta hemen herkesin aklındaki soruyu sormak istiyorum. Bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir seçim gerçekleştirildi. Evet. Ve sen bu seçimi izliyordun. Şunu sormak istiyorum. Bugün gelecek misin yayına? Bugün yayına gelmeye çalışacağım ama daha da önemlisi Ege, peki bundan sonra ne olacak? Aha, bir de onu da soracaktım. Yani kaç gibi geleceksin? Bugün bakacağım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dakikalarda orada olmaya çalışacağım Ege. Ama şu anda dilersen ben şu anda son sonuçları vermek istiyorum. Ülke genelinde Obama %51, McCain %48 oranında oy aldı. Açılan sandık sonuçlarına göre şu anda. Elektronik oylama tabii ki. Peki şöyle bir şey soracağım. Obama, McCain ne diyorsun? Evet, şu anda Obama diyor herkes. Şaka bir yana, ben şu anda Chicago'dayım. Hı hı. Az önce Obama bir konuşma yaptı burada. Gerçekten bir star gibi bir konuşma yaptı. Böyle bir rock star gibi, artık böyle bir film yıldızı gibi hakikaten bir konuşma yaptı. O konuşmaya geleceğiz de önce şeyi sormak istiyorum. Yani bu havayı sen takip ediyordun. Chicago'da özellikle birkaç şehri daha gezdin. Oralarda alışveriş merkezlerini falan görmüşsündür. Yani Panora ayarında, bizim sponsorumuz olan Panora ayarında, evet, bir alışveriş merkezi var mı Amerika'dan? Çok doğru söyledin Ege. Chicago'ya geldim ben. Doğrudan Chicago'ya indi uçağım. Kaba bir gezinti yaptık, bir şehir turu yaptık. Tabii canlı sonuçları da anında alarak. Ama gördüğüm alışveriş merkezleri arasında Panora ayarında bir alışveriş merkezi yoktu. Yani böyle nasıl diyeyim, her şeyi bir arada bulabileceğin. Evet. Bir yer var mı? Hayır. Net cevap veriyorum. Hayır. Şimdi şey söylüyor, ben dün tabii senin kadar içinden, insanların gözünden takip edemedim bunu da ama evet, televizyonda yorumcular vardı, çok değerli Amerika'yı bilen uzmanlar vardı. Evet. Obama'nın bu değişim vaadi, artık böyle alışveriş merkezleri falan deme vaadi, acaba hani Panora ve Obama, ne diyorsun? Anladım. Bunu istersen ben Chicago'nun nabzını tutarak birkaç dakika sonra cevaplandırayım sana. Birkaç dakika burada, çünkü sokak röportajları yapma şansım var. Dilersen bunu bunun için 1-2 dakika sonra yeniden bağlanabiliriz. Bu arada gece çok sert geçti. Burada ayazda bıraktılar beni. Çünkü gittim alışveriş merkezine girmeye çalıştım. Sonuçları nereden öğrenebilirim diye. Ve dışarıda kaldığım için hafif bir gribal enfeksiyonla geliyorum. Geçmiş olsun. Haberin olsun. İlerleyen dakikalarda eğer tekrar bağlanırsak bundan da ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Peki son olarak bir şey sormak istiyorum. Yine seçimi gözlemlemiş birisi olarak. Evet. Obama, McCain. Ne diyorsun? İyi olan kazansın diyorum Ege. Teşekkür ediyoruz. Biz ne zaman, yani böyle ayrıntılı bir bilgi sorularımıza cevap ne zaman alabiliriz senden? Valla kesin olarak mı? Bütün sorularına mı cevap almak istiyorsun? Evet, genel. İşte bir hafta sonra, 1,5 hafta sonra falan bütün sorularına cevap verebilir konuma geleceğim. Sonuçlar o zamana kadar belli olacak diyorsun. Evet. Peki özetle şunu söyleyebilir miyiz? Sandıktan Barack çıktı diyebilir miyiz? Çünkü halk bütün dünyasını sandığa gözünü dikmişti. Sandıktan ne çıkacak, sandıktan ne çıkacak diye. Sandıktan Barack çıktı diyebilir miyiz? Sandıktan Barack çıktı diyebiliriz. Gerçekten bu da demokrasinin göstergesi olarak yorumlanıyor burada. İnsanlar, çünkü çöpten de Barack çıkabilirdi. O yüzden sandıktan Barack çıkması gerçekten. Çünkü biliyorsun çöpten çıkıyor bazı yerlerde oylar falan. Amerika'da böyle bir şey yok. Ve Amerika'da sandıktan Barack çıktı. Doğru. Peki insanlar şaşırdı mı, ürktü mü? Yani bir anda böyle çıkınca... Barack Obama çıkınca mı? Evet, yani bir anda böyle karşılarına çıkınca ürktü mü? Yoksa sevindi mi? Sarıldılar mı ona? Sarıldılar. Çünkü bir değişiklik istiyordu buradaki herkes. O değişikliği Barack Obama'ya sarılarak cevapladılar. Evet. Halk buna hazırdı. Herkes buna kendini alıştırmış Ege. Yani şöyle bir şey var. Herkes bunu televizyonlarda ben söylüyorum işte. Obama'nın en güçlü silahı değişim değişim diyordu ama evet. Sen bunu değişiklik diye yorumladın. Evet. Galiba zaten doğrusu da bu. Halk bir değişiklik olsun. Evet, istedim. Bir değişiklik olsun diye. Bu çok önemliydi. Bir değişiklik olsun istiyordu. Ve bu ana kadar hiç Barack çıkmamıştı sandıktan. Ve bugün itibariyle bu değişiklik yakalandı. Bir değişiklik oldu diye. Peki şöyle soracağım. Bir değişiklik olacak mı yani? Ne diyorsun? Dünya politikası adına mı? Genel bir değişiklik falan olacak. Daha doğrusu Beyaz Saray personelinde değişiklik olacak. Beyaz Saray personelinde değişiklik de olması bekleniyor. Çünkü bunu zaten Barack Obama seçim çalışmaları sırasında vermişti. Değişiklik için geliyoruz diye. Genel bir değişiklik yapacağız dedi. Tabii. Başta personel olmak üzere her şey A'dan Z'ye değişecek. Peki. Ama dış politika falan değişeceğini zannetmiyorum. Şeyi sormak istiyorum. Beyaz Saray Panora. Ne diyorsun? Gerçekten çok zor bir soru. Panora. Panora. Yani çünkü yapı olarak hani kubbeli falan böyle benziyorlar bir taraftan da. Evet. Ama tabii ki daha önce de söylediğin gibi böyle bir alışveriş merkezi Amerika'da bile yok. Sence bir değişiklik olsun diyerek acaba buna oynayabilir mi Obama? Ne diyorsun? Personelden başlaması lazım diyorum. Yeniden değiştirmeye ve değişikliğe. Şu anda bu dakikalarda Beyaz Saray personelinin listesini elime geçirmeye çalışıyorum. Ege, bu listeyi geçirirsem en son listeyle beraber karşılaştırıp değişikliklerin ne olduğunu da canlı yayında aktaracağım size. Çok teşekkür ediyoruz Oktay. İzlenimlerini almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz bu yaptığın habercilik için ilerleyen dakikalar. Son bir cümle söylememe izin ver. Evet. Amerika'nın 43. başkanı Bush. Şimdi Bush dediğin hangi, baba Bush mu? Yok, oğul Bush. 41. başkan da o zaman baba Bush mu? Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Şu anda seni arıyorlar galiba. Evet, bir yandan diğer ajanslardan haber. Oğlu görüşürüz canım. Oldu canım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Günün gazetelerine bakma zamanı geldi ama dediğim gibi bugün yine yalnızım. Fahir yok. Oktay Demirci seçimleri izlemek üzere şu anda Chicago'da. Biz gazetelerden gündemi takip etmeye çalışacağız. Neler oluyor, neler bitiyor şöyle bir bakmaya çalışacağız. Günün gazetelerinin sayfalarını şöyle bir açıyoruz yavaş yavaş. İlk önce ve şu anda bir bakıyorum da Oktay Demirci ayağının tozuyla stüdyo. Hoş geldin. Günaydın. Sesin geç geliyor yine. Günaydın Ege. Şu anda geldim. Şu anda geldim. Nasıl stüdyoya. Hemen geldin? Fark ettim mi bilmiyorum. İşte saat farkından dolayı. He, saat. Saat farkı olduğu için anca gelebildim. Günaydın. Kafam da karıştı biraz. İyi geceler. Günaydın falan. Jetlag oldum tabii. Jetlag oldum. Değişiklik kazandı diyoruz. Değişiklik kazandı. Evet, doğru. Amerika'da şu anda oyların neredeyse tamamı sayılmış durumda. Zafer konuşmaları yapıldı. Bu sene herhalde daha önceki seçimden dili yandığı için seçimi güzel sisteme oturttular. Böyle bir hafta boyunca sayımlarla falan, bir hafta değil bir ay boyunca neredeyse, evet, sayımlarla uğraşmıyorlar. Karışık yerlerde önce başladılar seçimlere. Öyle karışık bir, yerler dediğin? Mesela Florida falan filan. Buralarda. Niye karışık orası? Karmaşa. Karmaşa, trafik, gürültü, pislik. hatta teselli konuşması falan da yapıldı. Obama hemen telefon etmiş McCain'e. Şey yapmış, teselli etmiş. Ne diye teselli etmiş? Ne bileyim artık ne konuştularsa o herhalde. Zaten yaşlıydın falan diyorum. Öyle teselli mi ediliyor ya? ne dediler ki teselli olarak? Ben onu düşünüyorum yani. Kazanamadın ama... Tebrik ederiz falan demiştir ya. Tebrik, çok iyi mücadele ettiniz. Tebrik ederiz. Son anda burun farkıyla geçtik falan diye böyle bir şey söylenir mi? Söylenmez. Tamam, bir sonuçları alalım şimdi önce. Şimdi 52'ye 48 şu anda yüzde olarak. Diğer marjinal partilerin hiçbiri oy alamadı mı? Hı. Hadi canım, 12 parti katılıyormuş yani. 10 tane daha parti vardı. Hiçbiri oy alamadı mı onlar? Galiba alamadı ya herhalde. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Böyle teselli konuşması yapıldığına göre çok net. Benim tahminim. Çünkü yani öbür durumda 11 tane telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Diğerlerini de aradı. Diğerlerini aramadığına göre. İlk siyahi başkan oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Amerika'ya değişim geldi, rüya gerçek oldu dedi diye haber var ama burada bir çeviri hatası var. Değişiklik geldi olacaktı. Değişiklik geldi, evet, yani bunu değişim olarak yorumlarsan çok kapsamlı bir şey oluyor. İşte politikası değişecek, dünyadaki dengeleri değiştirecek şekilde dış ilişkileri değişecek falan diye düşünüyorsun değişim deyince, ama değişiklik deyince işte tamam, Bush gitti, bir değişiklik bir oldu. Değişiklik oldu. Bence gerçekten de en doğru yorum bu. Bir değişiklik lazım diyorlardı, değişiklik oldu. Ve o değişiklik sayesinde belki de Obama bugün kazandı. Hakikaten Obama... Sandıktan, çünkü sandık anketlerinde herkesin bir değişiklik olsun dedik diyerek oyumuzu kullandık demiş. O da sandığa yansıdı. Yansıdı zaten. Şimdi sandık da yok ortada. Tamamen yarın öbür gün yani bazı şeyleri dilimizden çıkaracağız mı? Hani sandık, Türkiye'de daha öyle elektronik oylama yok ama. Tabii canım, alıştıralım kasadan. Kasa mı diyeceğiz? Bilgisayar kasası mı diyeceğiz artık? Hard diskten. Hard diskten. O tip şeylerden sonuçlar çıktı. Ne denir ki o? Bakılan son şeylere göre açılan sandık sayısını açılan nasıl sandık ifade edeceğiz? Bakılan son monitörlere şey göre. Sistem mi acaba? Hani bu sayısal loto oynarken bazen kendini işaretliyorsun. Bazen de makine senin için oy atıyor ya. Tamam. Onun gibi bir şey var mı acaba? Makine oynasın benim yerime. Oyumu makine versin gibi. Ya ne bileyim, yoktur herhalde ya. Zaten çok bir alternatifin yok ki. Yani ya o ya bu işte. Eğer çok değişik bir şey yapacaksan, hareket yapacaksan şunlar falan diye. Bir tane yer karalıyorsun. Bir tane yer karalıyorsun. Benim doğru. Belki karalamıyorsun. Tıklıyorsun. Değişiklik. Aynen devam. Aynen devam. İkisinden birini seçiyorsun. Bu ilk konuşmasında, Chicago'da yaptığı ilk konuşmasında Obama yalnızca demokratların değil cumhuriyetçilerin de başkanı olacağını söyledi. Çok tanıdık değil mi bir yerlerde? Çok tanıdık. Bu herhalde böyle şey, hani maçı kaybeden önümüzdeki maçlara bakacağız gibi bir şey. Seçimi kazanan da diğer tarafa da hitap edeceğiz diyor. Böyle olmuyor. Keşke biri söyleseydi ya. Öyle düşünüyorsun da o zafer şeyiyle, sevinciyle. Öyle olmuyor Sayın Başkanım. Ben sabah şeye baktım da, böyle evden çıkmadan önce televizyona baktım. Obama'nın konuşması vardı o sırada. Altta da yazı vardı işte. Evet. McCain ile Palin ile birlikte çalışmayı umut ediyorum diye. Hani böyle bir laf ettikten sonra hemen ertesi gün McCain gelse. Tam böyle bir şey olarak. onlar da böyle bir hareket yapmayacak diye düşündüğü için belki böyle rahat konuşuyor. McCain ve Palin ile birlikte çalışmayı düşünüyorum diye. Hani düşünüyor ki onlar zaten seçimden yenik çıkacakları için hiç ortalarda dolanmaya yüzleri olmaz diye. Gelseler. Tam tersine böyle gelse. Evet Obama'cığım, ne yapıyorsun şimdi? Bana acaba böyle güzel bir oda falan, ofis tipi bir şey yapsan diye. Ne diyecek orada? Bir değişiklik. Beyaz Saray'da kadro istese mi diyorsun? Kadro ya? Yani beraber çalışalım yani. Benim de %48 oyun var. Ya bana atılacak şey değil dese. Ya her şeyden önce o şey işte. O şey itiraz eder. Ensesinde seriyek saçlı bir adam var ya. Kalkık saçlı, peruk gibi. İkinci, yardımcısı vardı ya Obama'nın. Obama'nın yardımcısını da bilmiyoruz ya. Neydi onun adı? Çok ayıp oldu. Bak adama şimdi dinliyorsa ayıp biz oldu. Biz tabii seçimleri biraz yüzeysel izlediğimiz için. Sara'yla, sevgili Sara hanımefendiyle şey yaptılar. Evet, tartıştılar televizyonda. Hatta cumhuriyetçiymiş de sonra Obama'nın yanına geçmiş falan filan. Evet. Bunları biliyoruz ablam ama ismini bilmiyoruz. İşte bu da belki önümüzdeki günlerin ismi değiştirebilirim demiş. En büyük ayıbı biz yaptık her şeyden önce. Yani o yüzden ayıp olur o adama. Ayıp o adama gerçekten. Ve onun gibilere. Şimdi Amerika'da seçime katılımı arttırmak için değişik kampanyalar düzenlenmiş. Bence Obama... en havalı kampanya uzaydaki adam bile işi gücü bıraktı, oy kullanıyor falan gibi bir şey vardı. Orada da açılmış mı şey? Uzaydan sandık. Da iki oy geldi, onu biliyoruz yani. Hadi ya. Hı-hı. Ama şimdi bu hani gizli oy, açık tasnif diye bir durum var ya. Evet. Uzaydan gönderen adamı da bütün NASA görmüyor mu? Görüyordur herhalde. Bir kişi görüyordur. Bir kişi. O bile bence demokrasinin üstünde bir gölgedir. Bravo, demokrasinin göstergeleri. Obama ya da Makiyeli desteklediğine bakılmadan tüm seçmenlere hediyeler dağıtılmış. Bazı lokantalar oy vermek için kayıt yaptıran Amerikalılara ücretsiz yemek, dondurma falan filan verirken New York, Los Angeles ve Seattle'da şubeleri bulunan kömür veren bir mağaza Maverick ve Gümüş Mermi adlı iki seks oyuncağı dağıtmış. Seks oyuncağı derken? Gümüş mermi derken? Nasıl bir oyuncak yani? Maverick'te anlaştık mı yani? Maverick hiçbir şey ifade etmiyor da. O yüzden yani o her şey olabilir. Ama gümüş mermi deyince... Gümüş mermi de benim aklıma bir şeyler geliyor, gümüş mermi de. Dur bir dakika, ama duyulmadı. Gümüş ve mermi yani. Mermi nedir ki? Mermi dediğin şu ufacık bir şeydir yani. Abi sen... Bir de gümüş mermi benim bildiğim kurt adama karşı kullanılır. Tamam da sen tabanca için mermi düşünüyorsun. Tüfek için şöyle şeyler var. Şöyle ha, mermiler doğru. Var. Havan topu için de mermiler var. Havan topu için mermi var. Yani ne tip bir şey oldu belli değil. Ve bu oyuncakların her birinin fiyatı da yaklaşık 15-20 dolarmış. Ucuz da oyuncaklarmış. Ucuz. Ya abi herkese dağıtıyorlar, öyle düşün. Doğru doğru. Ve katılımı arttırmış. Arttırmış. Bu gerçi bunlar bizi çok ilgilendiren şeyler değil. Yani Türkiye'de yapılan son iki seçimde hem işte 22 Temmuz genel seçimleri, sonra bu referandum vardı Cumhurbaşkanlığı. İkisinde de katılım çok yüksekti. Bizim artık öyle bir şikayetimiz yok ülke olarak. Belediyelerde de daha bakalım nasıl olacak, herhalde daha yüksek olur belediyelerde de. Evet, yok da Amerika'da bu bir sıkıntı, değişik değişik fikirler. Seks oyuncağı dağıtılmaz herhalde değil mi? Böyle bir sıkıntımız olsa bizim Türkiye'de. Ya zaten öyle dükkanımız yok bizim. Var canım. Bir tek şey var. İşte bu eline kağıt tutuşturan bir adam var. Kızılay'da üst geçitten geçerken. Tipine bakıyor, bunun ihtiyacı var. Bak dükkanımız var. Burada o oyuncakları orana burana şey yapabilirsin falan diyorlar. Yani öyle bir katılım çok düşük olsa da yükseltmeye çalışsak. Yani bir de bu oyuncakları ne? Verirlerse bir daha ne katılım olacak? Adam evinden çıkmaz yani. İşte o yüzden zaten öyle şey. Çok da kalite bir şey vermiyorlar anladığım kadarıyla. 15-20 dolarlık bir şey veriyorlar bir süre gitsin diye. Makyajcılar şey demiş. Yani orada belediyeler seks oyuncağı dağıttı. Oradan oyları kaptılar. Sadaka diye mi? Sadaka diye. Sadaka olarak yorumlamış. Yunanistan'dan bir haber var. Komşu Yunanistan'dan bir yolcu uçağı. Dur o zaman, şimdi kapatıyorsak. Çok önemli haber. Obama dosyasını. Başkanlık dosyasını kapatalım. Şu anda sonuçlar kesin. Sandıktan barak çıktı diyebiliriz. Sandıktan barak çıktı, evet. Kenya'da insanlar çok sevinmiş. Niyeyse. Filistin'de sevinmiş. Niyeyse. Bak bunlar hep merak ettiğimiz konular. Ama bizim programımızda konuşulacak konular değil bir yandan. Bizim konuşacağımız konular değil, evet. Önümüzdeki günlerde zaten dünya konuşurken biz de ucundan bir şekilde bakarız. Müziğin sırrı diyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay'a gerçekten de çok havalı bir organizasyona imza atıyoruz galiba. Vallahi öyle görünüyor. Ben orada konuşulanlardan... şey anlıyorum, bu TRT'nin eski radyoculuğuna benzeyen bir şey olacak galiba. Yani canlı yayın olsa yeridir. Böyle eskiden şey olurdu ya, radyolarda stüdyo programları olurdu. Böyle evet. Sanatçılar çıkardı, alkışlanırdı falan. Evet. Ona benzeyen bir şey olacak yani. Yani işte bir eksik olan hakikaten o geceyi radyodan vermemek olacak, ama oraya gelenler için şahane bir gece olacak. Şahane bir gece olacak. Eminiz. Hakikaten. Yani keşke biz de öyle bir şey yapabilsek, ama şu stüdyodan çıktığımızda konuşma biçimimiz değiştiği için yayınlanacak bir şekilde konuşamıyoruz maalesef. Bakalım, belki onu da ayarlarız canım. Dur bakalım. Peki efendim, Almanya diyordunuz. Evet, Yunanistan diyordum, doğru hatırlıyorsunuz. Yunanistan. Üstelik bir de komşu dedim Ege ya. Hakikaten nasıl yani, al? Sen şey diye mi düşündün Birinci Dünya Savaşı'nda? Onlar bizim dostumuz. Yunanistan'da bir yolcu uçağı uçağının pilotu ışıklı bir cisim bizi havaalanına inene kadar takip etti diye rapor vermiş kuleye. Bence havaalanına inene kadar takip etmesinde hiçbir sıkıntı yok yani. Evime kadar takip etti deseydi o zaman korkmuş. O zaman şahsi yani. Mesele olurdu ya. Şahsi kimin olurdu işte. Havaalanında kimin yaptı, ne yaptı havada UFO'ya diye düşünürlerdi. Nereye gideceği belli değil yani. Ama havaalanına inene kadar takip etti diye rapor verince iki tane F-16 UFO aramaya çıkmış. Sen misin bizim uçağı takip vallahi eden? İki tane Yunan F-16'sı UFO aramaya, hemen UFO aramak için havalanmışlar. 2007'de, Ekim 2007'de meydana gelmiş bu olay. Bak aslında bayağı da önce gizlenmiş ama daha yeni çıkıyor ortaya. Bu arada bir radar üstünden de ışıklı cisim görüldüğüne dair bir bilgi gelmiş aynı gün. Ve hakikaten demek ki bazı şeyler oluyor. Ya çok özür dilerim ama şu semalarımızda diye bir sonuca varılmış. Buyurun. Ben UFO konusuna tekrar tekrar girmekte bir sakınca görmüyorum. O yüzden hemen baştan düşüncemi söyleyeyim. Yani buyurun. Olasılık olarak baktığın zaman sonsuz uzayda başka bir yerde de zeki canlılar olabilme ihtimali yüksek. Evet. Dünya kadar gezegen, dünya kadar sistem var ama. Bir dakika, başka bir yerde de zeki derken yani dünyaları zeki olarak düşündüğün için böyle söylüyorsun. Mu? Hepsini değil. He, anladım. Hepsini değil ama bir uygarlıkta kurulmuş yani, onu da yabana atmayalım. En azından tamam, zeki kısmı tarafından yapılmış yatırımlar var. Tamam. Şimdi bu uzaylılar gezegenler arası, hatta belki galaksiler arası yolculuk yapacak kadar teknoloji üretmişler. Tamam. Dünyaya gelip gittiklerini varsayıyorum ben hala. Neden gelip gittikleri meçhul. Evet. Ama bunu da anladığım kadarıyla aramıza inip de böyle Kızılay Meydanı'nda dolaşıp alışveriş yaparak dünyanın nabzını tutmadıklarına göre gizli yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Peki çok özür dilerim. Bu UFO'ların farları kapatılamıyor mu? Yani o UFO ışıklı cisim gördük, ışıklı cisim gördük. Gizli olmaya çalışan adam düğün evi gibi yakar mı UFO'nun ışıklarını? Abi şöyle düşün ya. Yani ben bunu anlıyorum. Yani bunu niye düşünemiyorlar UFO'cular? Tamam, her şeyi söylüyor işte, dünyada barış olana kadar onlar gelmeyecekler. Onlar bize dördüncü alfa boyutundan mesajlarını gönderiyorlar. İşte barışı sağlayın, biz de dünyayla dost olalım falan diyorlar. Tamam, tamam, çok güzel de ışıkları yakarak gelmezsin o zaman madem gizlisin. Çok doğru söylüyorsun ama yani bir yandan katılıyorum, bir yandan da şöyle düşünmeni istiyorum. Şimdi bu UFO'lar teknolojik olarak çok ileride. Tamam. Bu diğer medeniyet, öyle söyleyeyim, UFO'lar değil de diğer medeniyet teknolojik olarak hakikaten çok ileride bizden. Evet. Ve her türlü teknolojiye sahipler, işte dünyaya geliyorlar. Ama şöyle düşün. Belki Kızılay Meydanı'na da iniyorlar da, veya işte aramızda da dolaşıyorlar da, veya çok yakınımızdan da geçiyor. Bunlar bir takım, yani bunu da sonuç olarak kullanan, bu UFO'yu kullanan da uzaylı. Yani evet, insan gibi düşün sen bunu. Bunu da kullanan bir insan. Hata yapabilir. Yani uzaylı hatası mı? Tabii canım. Farları açık uzatan uzaylılar. Pilotaj hatası olabilir, teknik hata olabilir. Her şey %100 mükemmel olacak diye bir şart yok ki. Belki 100 tane geliyorlar da, işte 100 kere geliyorlar da bir tanesi görünüyor Yunanistan'da. Farları açık unutuyor. Tabii canım, unutuyor. Sonra onu işte atıyorlar mı artık, işte kadrosunu mu alıyorlar, ne yapıyorlar? Atmosfere girerken farları kapatacaksın diyorlar buna. Ama yani niye far yakıyorlar? Uzayda far yakma diye bir şey var mı ya? Bu uzay mekikleri falan önlerinde far var mı? Önümüzü görelim falan diye. Var tabii, bir ışık olur çevresinde. Bir dörtlü. Dörtlü bir şey, hani biz burada bekleme yapıyoruz. Yörüngeye girdik, dörtlüleri açıyorsun falan. Yani bir şey olur. Çünkü zaten uzay pislik abi. Yani hakikaten 20 bin 30 bin uydu varmış hiç çalışmayan. Onlara çarpmamak için. Tabii canım, en azından onlara çarpmamak. Gerçi tabii fardan ziyade bir radar sistemi falan vardır diye tahmin ediyorum. Biraz ama daha güzel işler çünkü radar benim bildiğim. Veya başka bir içeriden kontrol edecek bir şey vardır ama en azından iç ışığa ihtiyaç var ya. Okuma ışığı olması lazım. Çünkü bu uzay yolculukları uzun sürüyor. O da şoförün gözünü alır diye biliyorum ben. Şoför diye bir şey yok. Hala şoför diyorsun ya. Ya ne diyeceğim UFO'cuya, kaptan mı diyeceğim ben? Pilot. Otomatik pilot. Pilot var, bir tane de yan UFO'cu var. Şey, diğer uzaylılara gazoz ve fruko dağıtan o adam mı var? Tabii canım. Hatta o koltuğa işte yolcuyu birini oturttu ve fotoğraf çektirdi de uzay Facebook'unda yayınladı diye kadrosundan falan oldu ya. Öyle haberler de var. Yani o yüzden hani doğru söylüyorsun. UFO'nun ışığı olması ne demek ya? Bizim, ben gördüm işte yani, kaç tane uzay mekiğini gördük. Hiçbir ışıklı mışıklı yapmamışlar. Gerek yok çünkü. Ben akıl edememiştim ama radar diye bir şey var. Yani orada sağda solda ne var ne yok ona bakıyorsun yani. Bunu ışıklı ışıklı yapmaya gerek. O yani UFO'ların şekli şemali her şeyi bana çok insan hayal ürünüymüş gibi geliyor. Uzayda tipi mipi gözü büyük olan adamlar varsa onların böyle biraz daha değişik bir anlayışta tasarlaması gerekiyor gibi geliyor bana şeylerini. Uzay mekiklerini. UFO dediğin şey gibi olmasın yani, burada Luna Park'ta ne yapıyor, UFO'yu indiriyor orada benzin parasını çıkarıyor şeyle. Gençlik Parkı'nda, Luna Park'ta. Sonra dönüyor mu gece? Yani, UFO gitmiş ya, ona binmiştik geçen gün, döndürmüştü mü diyor insanlar. Buna da katılıyorum ama bir yandan da şöyle bir şey var. Belki her gezegene özgü tasarımlar yapıyor bu gözü büyük olan arkadaşlarımız. Dünyalar böyle hoşlanıyor. Dünyalar böyle düşünür ve dünyaların yadırgamayacağı şey böyle olmalıdır. Çünkü onların çizimlerinde, onların hayal dünyasında bizi böyle konumlandırmışlardır. Şey mi diyorlar? Belki müthiş bir empati yetenekleri olduğu için. Dünyalar binlerce yıl güneşe taptı. O yüzden güneşe benzeyen bir şeyle gidersek etkilenirler falan mı? O diyorlar da olabilir. Yani uzaylının var olduğuna inanıyorsan sen her tarafından pislik bunu aktığını da inanırsın. Her tarafından. Bu arada Yunan Meteoroloji Dairesi, bak bu olayı nasıl açıkladın? Son onu da söyleyeyim. Hangisine inanacaksın? Yunan Meteoroloji Dairesi'nin yaptığı açıklamaya mı? Yoksa kulenin yaptığı açıklamaya mı? Şey demiş, bu cisim UFO ben değil. Ben Meteoroloji Dairesi'ne daha çok inanırım valla. Ama emin misin? Bak, hem Yunan, dünyanın herhangi meteoroloji dairesi bana daha yakın. Çünkü orasıyla devamlı irtibat halindeyiz. Hava yağmurlu diyor, şey diyor falan. Sen bugüne kadar kuleden haber aldın mı? Bir tane kule sana şöyle şöyle dedi mi yani? Hava durumuna dair mi? Herhangi bir konuda. İniş izni veriyorum sana. Ne yapacaksın? İnerim istersem çıkarım. Asansörden başka ne kullanıyorum ben inen çıkan? Ama meteorolojiyle her zaman şeyiz. Yağmur var mı yok mu falan. Tabii canım ya, daha güven veren bir kurum. Belki ondan böyle bir açıklama yaptı o zaman. Yani çok da acemisi olduğu için Yunan Meteoroloji Dairesi bir açıklama yapmış. Şöyle demiş. Bu cisim UFO değil, Venüs gezegenidir demiş. Venüs gezegeni daha önce Türkiye'deki durumlarda da Venüs gezegeninin zaman zaman parlaklığının çok yanıltıcı arttı olabileceğini söylüyorlar. Venüs gezegeni daha akla mantığa sığan bir açıklama var mı işte? İyi de pilot, yolcu uçağının pilotu bizi havaalanına inene kadar takip etti der mi ya? Venüs gezegenini bilmez mi pilot? Ne tip bir şey kullanıyor bu pilot? Radar kullanıyor da canım. Pilot da yıldızlara bakarak şey iz süren bir adam değil. Yok ben hap olarak ne tip bir şey kullanıyor diyorsun. Onlar işte küçük küçük içkiler var ya. Dokunmaz zannediyorlar. Küçük ya, bir küçük içtim falan ha ha diyorlar. Zaten biznes yakın. Hemen istiyorlar. Takır takır. Ondan sonra da. Bunu hadi diyor. Pilot şey demiş. Hadi onu Venüs'le açıkladı. Benim 5 tane viski içmeme rağmen böyle durmamı nasıl açıklıyorsun demiş. O konu kapanmış zaten. Çok teşekkür ederiz Oktay ve sizi yine Amerika'ya göndereceğiz reklamlar sırasında. Oh be. Nabzı tutmanız için. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İnsanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursun efendim. Bir son sonuçları verelim mi? Alalım. %51 Obama, %48 McCain. %1 demek ki almış diğer partiler. Evet, %1 diğer partiler almış. Ama bu sonuçlara göre, hani bu kadar farkın az olmasına rağmen, delege sayısında büyük bir üstünlüğü var Obama'nın. 156 delege şu anda McCain Cumhuriyetçilerin, 388 delegede Demokratların senatoda. Ama ilerleyen dakikalarda kesin sonuçlar. Kesin sonuçları vereceğiz. Daha artacak bu sayılar. Şu ara yani keşke bir tane uzman da bağlansaydı. Delege nedir? Ama benim yine izlediğim yorumlardan öğrendiğim kadarıyla delegelerin fazla olması politikaları istediği gibi işletmeyi kolaylaştırıyor. Hele böyle siyahi başkan varken tepede. Bunun önemli olduğunu söylüyorlardı. O açıdan da bir sorunu işte, kalmadı herhalde Obama. Şey gibi düşün canım. Meclisteki sandalye sayısı gibi düşün bizim. O tip bir şey. Niye delege diyorlar o zaman? Senato olduğu için. Senato olduğu için. Hı. Şimdi ona yine bir uzman şey yapalım, madem sen inanmıyorsun. Eyalet senatörü varmış, başka şeyler varmış, o sistem karışık ama dün böyle bir şey vardı. O delege olarak bilmem ne falan. Yalnız efendim o zaten eyalet delegesiydi falan dediler. O Amerikan sistemini çok bilmediğimizden biz yine sandıktan barak çıktı diyerek özetleyelim. Durumu özetleyelim. Şimdi havaalanlarından, uçaklardan başladık Yunanistan'da ve onunla devam edelim. Türk Hava Yolları'nın 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle menüler değiştirilmiş. İç ve dış hatlardaki menüler bundan sonra farklı. Çok güzel. Kimilerine çok güzel bir müjde olacak bir haber vermek istiyorum müsaade ederseniz. Yurt dışı seferlerinde özellikle lahmacun konuluyor menülere. Şahane bir uygulama. Yani ben bu lahmacuna benim en sevdiğim yiyecekler arasında gerçi değil olduğu zaman hapur hapur diyorum ama çok büyük haksızlıklar yapılıyordu lahmacuna. Ne bileyim işte kokar mokar falan filan şeyler deniyordu. Otobüslerde bile yasaktı lahmacun bir ara. Şimdi uçaklarda serbest olması bence büyük bir adım. Bir ara dediğin hala yine bir hala lahmacun yasak değil mi? Doğru. Sen uyarı alırsın büyük ihtimalle. Lahmacun koku yapmasın diye soğansız olacakmış menülerde. Soğansız da lahmacun tadı olma. Dolma ne, gibi ne ya. Dolmayı ben soğansız düşünebiliyor musun? Şey yapacaklar o zaman. Et koyacaklar. Tamam et olacak zaten de. Benim bildiğim lahmacunda et olmaz yani yediğim şeyde. Soğanı, domates ve şeyle karıştırıyorlardı işte biber maydanozla. Güzel araya da böyle bir esans gibi bir et koyuyorlardı. Kazanda mı kaynatıyorlar bir parça eti? Öyle bir şeydi yani benim yediğim lahmacunları. Bilmiyorum artık soğansız. Soğansız yapılacak. Ayrıca menülerde çöp şiş dürüm, külbastı, patlıcan kebap, çoban kavurma. Kokmayan soğan, kokmayan sarımsak konusunda niye çalışma yapmıyorlar? Her şeyi yaptılar. Çekirdeksiz karpuz yaptılar. Kare karpuz yaptılar kesimi kolay olsun diye. Mor domatesi yaptılar. Kokmayan soğan yapsınlar. Kokmayan soğanın da bir esprisi yok BG. Çünkü yani esprisi ya, şey kahkahalarla mı güldün sen çekirdeksiz karpuza? Ah ah ah diye. Ay kokmayan soğan dediğin şey yani yedikten sonra yavan bir şey. Yani soğan görünümlü soğan gibi yenen ama tadının soğan olmadığını düşün. Patates yani gibi mi? Ha gibi bir şey yani ama soğan. Ne bileyim öyle tavşan. Has kokmayan soğanla yapmışsın lahmacunu. Ben yol, soğansız yapmışsın. Yol göstereyim. Ha. Mesela tavşan kabahatiyle soğanı laboratuvar ortamında birleştirseler. Bir çünkü dakika dur bakayım biraz düşüneyim. Tavşan kabahatiyle ne kokar ne bulaşır derler. Hani kokusuz olma özelliğini kullanarak. Anladım. Yeni bir şey yaratılsın. Melez soğan. Melez. Meraklısı yine geleneksel soğan yesin ama böyle yolculuklarda falan sıkıntı yapacaksa yavan soğansız lahmacunu istersin. Yavan soğanlı lahmacunu istersin. Yavan da olsa biraz soğanlı olsun onun yanında. Herhalde evet ya. Her şeye rağmen yine soğanlı olanı yavan da olsa. Ben çiftler arasında soğan mı yedin yemedin mi falan filan bu tartışmalar artık olmasın istiyorum. Ya. Oluyormuş canım işte Demet Akalın daha geçen gün açıkladı. Ne yiyeceğim diye açıkladı da onu hatırlamıyorum da. Ya kelle paça mı yiyeceğim ya mantı mı yiyeceğim öyle bir şey dedi yani artık rahat rahat. Ama onda şey var ilişkinin hemen bitmesinin etkisi var. Ne dediğini bilmiyor olabilir şu anda. Evet doğru. Öyle aç karnına şey yapılmış bir şey de olabilir. Olabilir. Onu da yiyeceğim bunu da yiyeceğim diye. Ayakkabı alacağım dedim. Çoban kavurma, zeytinyağlı dolma, etli ekmek, kağıtta levrek gibi Türk yemekleri artık bundan sonra Türk Hava Yolları'nın menülerinde var. Herkese buradan çok güzel müjdeleyelim. Afiyet gerçi olsun. Bu o uçaklarda da o yemekleri yemek çok zahmetli ya. Bu tip hakikaten yemekler zahmetli. Şimdi kağıtta levreyi nasıl yiyeceksin yani? Güzel düdük gibi yani şöyle lezzetli sandviçler olsa üstüne mi döktün, şey mi yaptın, yanındakine omuz atmadan çatal bıçak kullanabildin mi falan bu tartışmalar bu telaş olmadan uçakta ham humşar olup bir şeyler yiyelim. Ne kadar mesafeye gidiyoruz zaten. Yap güzel böyle soslu moslu bir şey. Yanına da koy patatesini. Zaten işte bugüne kadar öyleydi. Patatesi yoktu ama sandviç mandviç. Gerçi bunları anlatıyoruz. Hep ekonomi sınıfında gittiğimizde belli oldu ama. Tabii canım bazen business'de gidiyoruz o zaman sorun olmuyor. İngiltere'de bir şirket tarafından bir araştırma yapılmış. En havalı ünlü. Bu sıralama yapılmış. İlk 10 belli. Çok özür dilerim de niye bu pahalı sınıfa business diyorlar? Yani o bir şekilde insan sadece iş hayatıyla mı zengin oluyor? Sadece işle gidebilenler mi acaba? Yani ne alakası hani böyle diğer ekonomi sınıfında gidenler şey mi? Fakir ve başarısız iş adamları öbür tarafta işi bilen. Yani zengin olsun, lüks olsun, başka bir isim olsun. Ya yani sadece business demek. Ya yani lüks şey olmaz değil bir kere. Lüksün öyle bir şey anlamı var. Öbür tarafı tamamen kamyon arkasında seyahat ediyor. Ya bir de lüks gereksiz anlamı da olabilir yani. Lüks denmez de. Veya geniş koltuk, dar koltuk diye ayırsınlar. Niye business yani? Ama sadece koltuk değil ki fark. Arada perde var. Perde doğru. Perde farkı da yansıyor. Uygulamamız lazım. Sonra şey servis farkı var. O yüzden tamam da yani zengin o... zengin de dersen bu arada arkadakileri otomatikman fakir yapmış oluyorsun. Belki yer bulamadığı için adam oraya oturdu. Doğru. Ekonomiye oturdu. Yani oraya bence hoş bir şey yapmak lazım. Yani ekonomiye oturdu, o zaman bu adam iş dünyasının dışında mı? Sadece işle açıklamak biraz miras yedi olabilir adam yani. Güzel mirasım, güzel güzel yiyorum. Business kısmında dolaşıyorum. Doğru. Paralı parasız bedava, o zaman yanlış anlaşılır, bedava zannedilir. Oraya güzel bir isim bulunsun. Güzel. 75. yılda bu yanlışlık ortadan kalksın. Business class. Ekonomi şeyinin adı ne? Ekonomi. Ekonomi class falan diye bir şey yok değil mi? Class falan yok orada. Ne iğrençmiş diye tek kelime ya. Her şeyden önce bir ikinci bir kelime bulunsun o şeye, sınıfa. Doğru. Business class'ı değiştirirken. Neyse, en havalı ünlü sıralamasında sence, sana göre... şimdi ben iki isim söyleyeceğim. Yabancı mı bunlar? Yabancı canım. Hı. İngiliz şirketi. En havalı yapmış. Ünlüler dediğimiz sanat dünyasının en havalıları mı yoksa genel? Yok, ünlü. Ben sana şöyle söyleyeyim. Kraliyetten var mı isimler mesela? Dur bakayım. Hayır, yok. Ama çeşit çeşit sörler şeyler var. Canım ben sana sayayım sörleri. Sir Paul McCartney mesela. Dur ben sana söyleyeyim. Paul McCartney mi? Ondan sonra Robert Plant mi? Ne diyorsun? Robert Plant çok daha havalı. Doğru. Bak. Ama şimdi tabii son zamanlarda Led Zeppelin yine bir araya geldi falan. Onun havası da olabilir Robert Plant'ta. Başka? Take That mi? Girls Aloud mu? Girls Aloud. Doğru. Peki, doğru. Zor bir soru soruyorum. Sor. Kylie Minogue mu? Cliff Richard mı? Yani hep gözden düşmüşle gündemde olanı karşılaştırdığımız için yine Kylie Minogue diyeceğim ben. Doğru mu? Doğru. Birbirlerine göre hep doğru cevaplar veriyorsun. Devam ediyorum. Zor sor. Kate Bush mu, Carla Bruni mi? Carla Bruni. İyi düşün ama. Carla ne Bruni. Diyorsun? Ne diyorsun? Ha, ne diyorsun diye sorarsan. İşte Kate Bush. Yok canım, Kate Bush'un esamesi okunmuyor yıllardır. Carla Bruni. Peki Kate Bush mu? Zaten bu popüler ünlüler değil miydi? Hayır, popüler değil, havalı. Havalı, ha. Bilemeyeceği kadar sormak zorundayım Ege. Kate Bush mu, Girls Aloud mu? Ha. Bak, dikkat et. Girls dinle, Aloud gene. Dinle, ne diyorsun? Girls Aloud. Hadi ya, şiştik. Maalesef ne yapmış işte Kate Bush ya? Cevaplarında işte ilk hatayı verdin. Ama gayet güzel geldin. İki kapı açtıramadın bu dakika itibariyle. Onlardan birisi Beyoncé'du. Şimdi ben sıralamayı yapayım sana. Carla Bruni ilk sırada. Tamam. En havalı ünlü olarak geçmiş. Dünyanın en havalı ünlüsü. Bu ne ya? Bugüne kadar geçmişte Metallica ile beraber sahneye çıkmış. Rock yıldızı Mick Jagger ile ve pop şarkıcısı Eric Clapton'la ilişkisi olmuş. Sarkozy ile evlenmeden önce çıplak pozlar vermiş. Niye bu havalı olmasının sebeplerini açıklamışlar herhalde burada. Ondan sonra ikinci sırada Kate Bush. Kate Bush ikinci sırada. Niye? Ne bileyim, %14 adam Kate Bush demiş abi. Ne yapmış ama yani? Ben son zamanlarda hiçbir şey duymuyorum Kate Bush'la ilgili. Ondan sonra üçüncü sırada Girls Aloud var. Böyle liste uzayıp gidiyor. Onuncu sırada Paul McCartney. En son sırada Take That var ya. Take That hala duruyorsa bravo valla. Valla en havalı diye. Biraz da İngiltere'de yapıldığı için herhalde böyle bir... İngiltere değerlerine sahip çıkıyor. Yani bir boy band yaptık. Onu da peşini bırakmayacağız diyorlar. Adamlar dağıldılar. Birisi emlakçı oldu. Birisi kuyumcu açtı. Burada şey falan denmemiş midir acaba cevap verenler arasında? Şu işte şey, Prens William veya işte Harry bilmem ne falan filan diye cevap veren vardır da herhalde onları şey yapamadılar, yazmadılar. Toparlayamadılar. Amerika'da yapılan bir araştırmaysa bu da bugünün son şeyi olsun. Evet. Araştırması olsun. Cinsel içerikli, ne demekse bu, diyalog ve sahneler içeren televizyon dizilerini izleyen kişilerde, evet, hamile kalma oranının iki kat fazla olduğunu ortaya koymuş. Kişiler derken erkekler dahil mi? Çiftlerden bahsediliyor. Beraber izlendiği zaman 4 kat, yalnız izlendiği zaman 2 kat daha fazlaymış. Yani dizilerde ne kadar çok her şeyi dizilerden öğreniyoruz gibi bir durum var yani. Aynen öyle. Abi, Sex and the City ve Friends diye de iki dizi ismi verilmiş. Friends de biteli var ya, yıl oldu yani. Yani Friends'te de ne vardı aslında yani? Orası burası görünmüyor insanların ama devamlı sohbetler, espriler, şakalar. Seviştikleri onun belli yani. Orada anlıyorsun yani, bir şekilde ürediklerini anlıyorsun. 3 yıl boyunca, 3 yıl sürmüş araştırma. 12 ila 17 yaşındaki 718 ergen üzerinde yürüttüğü araştırmaya göre deyince tabii 3 yıl olunca bir de şeyin geçmişi var. Ergen dediğin evlilik öncesi ve çocuk yaşta hamilelikler üstünde mi çalışılmış? Evet ya, ergenlerde diyor. Araştırma bunun üzerine. Hamile kalma ya da kız arkadaşlarına hamile bırakma riskinin, böyle anlatılmış, yaklaşık 2 kat daha fazla ortaya koydu. Yani dizilerde artık sevişilmesinin öncüsü olan bir şey mi bu? Dizilerde sevişilmesin ya da sevişilecekse de bize söylendiği gibi, Türkiye'de olduğu gibi geç saatlere konulsun. Geç ki, saatlerde sevişsin. Geç saatlerde sevişilsin. Ama ne dedik en başta, haberlerimize başlarken? Değişiklik, değişiklik, değişiklik. Çok teşekkürler. Bu arada biz yıllarca Modern Sabahlar'da rock'n'roll treni, rock'n'roll treni diye bağırdık. Hakikaten birilerinin kulağına gitmiş. Hem de ilerleyen yaşlarda, duyma sıkıntısı çekebilecek yaşlarda Angus Young'un kulağına gitmiş. AC/DC Rock'n'roll Train Modern Sabahlar'da bu saatin son şarkısı, ardından haberler radyonuzda olacak. Günaydın. Günaydın, dın dın günaydın. Jesse'nin Manita diye şarkıyı dinledik sevgili dinleyiciler. Rick Springfield'dan, şimdi Oktay Demirci'den haberleri, gelişmeleri alıyoruz bir kez daha, buyursun efendim. Amerika, Amerika, seçimler, seçimler dedik, uzun uzun verdik, konuştuk, sonuçları aktardık. Ama bilim dünyasında da gelişmeler oluyor. Bilim dünyası her zamanki gibi kaynıyor. Hakikaten öyle. Laboratuvar ortamında ilk sentetik kromozomu üreten gen bilimci Dr. Craig Venter'in yakarışları köşesine hoş geldiniz. Biraz uzun bir köşe. Çocukların bana sahip çıkmadı demiş. Neydi bu köşenin adı? Laboratuvar ortamındaki ilk sentetik kromozomu üreten Birleşik Amerikalı gen bilimci Dr. Craig Venter'ın yakarışları. Laboratuvar ortamında da ilk gen sentetik kromozom üreten gen bilimci Craig Venter. Venter'ın yakarışları. Doktor Craig Venter'ın yakarışları. Laboratuvar ortamındaki ilk sentetik kromozomu üreten Amerikalı gen bilimci Doktor Craig Venter'ın yakarışları. Abi 100 kere diyorum şu köşe ismini koyarken bir düşünelim diye ya. Bak ya, yakarışlar olsaydı falan. Yani sentetik bir yakarış falan bir şeyler olsaydı. Evet. Bir köşede daha birlikteyiz bak. Programın içinde de, köşenin içinde de köşenin ismini söyleyemiyoruz. Şimdi ilk yapay kromozomun mucidi Dr. Craig Venter. Çakma kromozom diye bilim literatürüne girdim. Çakmada olumsuz bir anlam var değil mi ya? Maalesef. Ama yani bu yapay kromozomu, o zaman çakma demek haksızlık olur. Çin kromozomu. Onda da bir sanki bir birileri bir itiraz ediyor Çin bir şeylerine. Doğru. O yüzden onda da değil. İlk yapay kromozom doğru zaten. İstanbul'a geliyormuş 25-26 Kasım'da. İlk başta Dr. Craig Venter. Çok özür diliyorum. Buyurun. Yapma değil, Avrupa esprisi. Zaman zaman yapan bir adam olarak. Evet. Bunu sana sormak istiyorum. Yapayla yapma arasında ne fark var? Yani bunlar yapım eklerinden türetilmiş kelimeler ama. Şimdi yapay deyince benim aklıma... Yani yapay daha yenisi galiba. Bazı kelimelerin yeni hali tamam, hep yap kökünden ya üretiliyor. Şöyle düşün. Çiçek üzerinden gidelim abi. Hı hı. Çiçek. Tamam. Şimdi bir gerçek çiçek vardır değil mi? Evet. Şimdi bir gerçek çiçek çok vardır. Çok güzel dedin. Çiçek ha. Güzel örnek. Şimdi mesela nasıl diyelim? Sera'da üretilen bir çiçek. Gül mesela. Çiçek deyince anlamıştık ya. Daha fazla derinleştirme ama tabii Fahir'in yokluğunu şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, o hem onu gidermeye çalışıyorum hem de bir sonraki örnekte çok bak netleşecek kafanda. Şimdi yapma çiçek mesela, gül deyince, yapma çiçek deyince o gerçek olmayan gül anlamına gelir. Ama yapay çiçek deyince mesela doğal ortamında yetişmemiş ama gerçek olan gül. Anlatabildim mi? Yapay gül. Yani cansız değil, canlı ama doğal ortamında yetişmemiş de sen onu başka bir yerlerde yetiştirmişsin. Hemen ben şuradan arayayım da şuradan daha fazla dediğin... lafımızı uzatmayalım. TDK Gov.tr'de ne aradık? Yapay aradık galiba. Neymiş yapay? Yapay. Yapma. yapma çıkacak şimdi, bütün moralim bozulacak. O kadar açıklama yaptım. Sera dedim, Gül dedim. Burası da karıştırıldı biraz ya. Karıştırıldı derken? Sesli sözlük diye şey yaptılar ya. Çok güzel uygulama o. Söylüyor mu? Söylüyor tabii. Şimdi biz bak. Yapay. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı. Aynı işte bak. İşte yapma. Yapma çiçek. E yapma varken niye yapay dediler bir de? Yapay çünkü gerçek de olabilir. Yarın öbür gün yapıntı da denmez mi o zaman? Yapıntı mı? Aha. Yapıntı yapaydan arta kalan anlamında kullanılır. Kalıntı gibi. Abla. Anladın mı? Öyle bir şey. Şimdi gelelim konumuza. Bu yapay kromozom diye bir şey de var. Onu da bir bak istersen neymiş yapay kromozom. Hayır, biz yapma kromozom diye aradığımızda yanlış mı olacak? Yapma kromozom diye bir şey yok. Yapma yani anladığım kadarıyla canlı olması lazım. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış yapay suni sahici karşıtı. Aynı işte, aynı kelimeler. Yapaya mı diyor? Yapmaya, yapmaya mı? Yapmaya diyor. Aynısı. Doğal karşıtı yerine burada sahici karşıtı demişler. Sahici karşıtı ama. Bak sahici karşıtı ne demek? Yani sahici kromozom sahici olmazsa işe yaramaz bir kere. Biri galiba şöyle bir fark var. Yani biri gerçek oluyor. Yapay oldu. Yapay olan şey aslında gerçek oluyor bir taraftan da. Ama yapma olan şey gerçek diye. Abi iki saattir onu anlatmaya çalışıyorum size. Ben seni dinlemediğim için anlamadım canım orada. Yapma Allah çiçek Allah. Diye gülden örnek verdim sana. Gül cansız çiçek olur dedim ama yapay çiçek kendi ortamında. Tamam, çok güzel demişsin. Allah evet. Allah. Bütün hevesimi, iştahımı kaçırıyorsun ya. Tamam canım, ben burada sana mı güveneceğim? TDK'yım. Teşekkür ederim bu söylediklerin için. İstanbul'a geliyormuş 25-26 Kasım'da. Dr. Craig Venter. İstanbul seyahati öncesinde... Ne yapacakmış İstanbul'da? Ya şey var ya, kalite kongresi var ya, 17.si düzenleniyor. Kromozomda kalite. Kromozomda kalite deyince akla gelen kişi Dr. Craig Venter. Demiş ki... Genom projesini anlatmış bu seyahat öncesinde. Ve bu projeyi anlatırken Obama seçilsin, çalışmalar devam etsin demiş. Biraz da provokatif bir bilim adamı anladığım kadarıyla. Evet, öyle bir durumu var. Çalışmaların sürmesi için Obama'nın seçilmesini gönülden istediğini söylemiş. Özellikle gen çalışmalarının sürebilmesi için. Genetikçi duası da Obama'dan yana diye başlık atmış radikalde. Hakikaten. Aynı zamanda dizel motorlarda güneş ışığı devrini de açıyor. Dr. Craig Venter'ın yaptığı araştırmalar. Çünkü ilk yapay organizmayı da üretiyorlar aynı zamanda. Kromozomla beraber. Aman yapay organizma dediği ufacık bakteri yapıyor. Ahtapot gibi bir şey yapsa ya. İyi de o bakterilerden yakıt üretiyor abi. Üretsin canım, ahtapotu ne olacak? Ne yapacaksın? Ahtapotu ürettikten sonra yiyeceğim ya. Onun tadı da olmaz zaten. Hayır canım, o yapay bakteriyi ahtapot. Büyük yapsın diyorum ben. Bakteriyi şöyle büyük. Gözle yani şimdi orada bir tane mikroskobik bir şey üretiyorlar. Ondan sonra kuyruğa gir ki gör. Onun yerine öyle bir meydana çıkarsa işte bu yaratığı yapay olarak elde ettik. Karbondioksiti yakıta çevirecek falan dese mesela, o böyle falan bir şey yapsa. Sen, benim yani gen çalışmalarını beklediğim. Beklediklerim bunlar. Ahtapot gibi ama tüylü. Süper olmaz mı? Çok güzel olur da ya. Ne yapacaksın? Ahtapot ve tüylü. Ne diyorsun? Dr. Craig Venter. Şimdi bu adam sen bu bir dakika çok şimdi konuyu bırak ya. Var ya. Hayır. Tüylü bir ahtapot olmaz. Tavşan gibi yumuşak tüylü. Tavşan gibi yumuşak tüylü. Şimdi ben zaten ahtapottan haz etmem abi. Büyük gözleri. Haz etmem ahtapottan. Tipini düşün sen ya. Yemek dışında çok bir münasebetimde olmaz herhangi bir ahtapottan. Başka bir münasebet düşünemiyorum ben zaten ahtapotta. Ne münasebetin olacak ne yani? Ne bileyim abi, denizde görürsün, bir şey olur falan filan. E o münasebet ne? Kaçar senden veya dolanır molanır. İşte başka bak, ne biçim şeylerden bahsediyorsun. Ben sana çok açık bir soru sorayım. Sor abicim. Lafı kıvırma yani. Sor bak, peki. Mesela... Artık açıklık politikasını ben istiyorum yani. Değişiklik öyle yani. Şey yapma. Değişiklik weekend. Şudur. Hı. Sen tavşan gibi yumuşacık tüyleri olan tilki ebatlarında bir ahtapota hazır mısın diye misin? Sen bana bunun ya cevabını bence ver. Ben buna hazır değilim. Bir ara modeli olması lazım. Hızlı bir geçiş oldu. Tüysüz ahtapot mu? Karada yaşayan tüysüz ahtapot mu yoksa? Hayır ya, tüylü tüysüz teknolojisini değiştir ilk başta. Ya da tüyü sempatik olsun diye koyuyorum ben. Öyle. Tüysüz de yaparım ben onu. Abi tüylü ahtapot sempatik olur mu? Üstelik boyu da değişecek. Ama tavşan gibi. Kocaman büyük bir şey ya. Tavşan gibi ama. Dikkat edersen. Tavşan gibi tüylü. Öyle ne bileyim yaban domuzu gibi öyle sivri sivri tüyleri olan bir hayvandan bahsetmiyorum. Köy tavuğu gibi mi yani? Köy tavuğu. Tam öyle tüylü olsun. Hadi kürklü değil de tüylü. Tavuk gibi. Ama tavuğun... Köy tavuğu. Köy ahtapoğu. Tavuğun sevildiği de nerede görmüş? O tüy de sempatik bir şeydi bir yandan. Sen her şeyi... Neyi seviyorsun sen? Ben tüy deyince kuzu gelir aklıma. Tamam kıvırcık ahtapot. He. Peki hem ayakları bak, olacak mı? Ahtapotun tip şeyini de değiştirir ayakları musun? Ayakları olacak ama yüzmediği için o ayaklar üstünde dikilecek. Nasıl? Sadece dikilmek için mi ayakları olacak? Hayır çok ayaklı. Yürüm. Tamam. Ama böyle yani yere basar gibi değil de. Yani örümcek de mesela çok ayaklı ama onlar hepsi basıyor ya. He. Bunun böyle daha böyle salına salına. Yani şöyle diyeyim sana. 8 tane yılan bir adamı hareket ettiriyor. Bir kafayı hareket ettiriyor gibi. Peki, ve bunlar koyun yünü var. Peki bir başka soru soracağım. Evet. Yapışma teknolojisi duruyor mu bu ahtapotun? Değişken ahtapot. Değişmiş olan ahtapotta. Hangisi? Vantuz var. Var mı vantuz? Hı-hı. O zaman istediğin vantuz kadar. Vantuz yok. Vantuz yoksa severim. Tamam. Vantuz yoksa severim. Evime de al. Ama vantuz varsa... Yani bunu şey gibi düşün ya, yılan falan diyerek seni ürkütmeyeyim yine. Hı. 8 tane kuyruğu olan ve kuyruklarıyla yürüyen bir kedi gibi düşün. Bir ağzıma pis bir tat geldi. Yemelik değil bu. Olsun. Karbondioksiti yakıta çevirecek. Ve de sevebilirsin onu diye. Sevdikçe karbondioksiti yakıta çeviren 8 bacaklı, 8 kuyruklu kediye hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hele böyle bir görevi, böyle bir şey varsa dünden... Ama seveceksin, dünden durduğu yerde yapmıyor onu. Tabii canım. Yapıyor ya. Mırıldadıkça mı enerji çıkarıyor? Hazırım abi, daha güzel bir teknoloji var mı ya? Tamam işte, bunun içinde gen çalışmalarına ağırlık vermemiz lazım. Tamam veririm abi, ne yapalım? O zaman bir... Önce bir kedileri falan toplamak lazım. 8 tane kediden bir tane böyle bir şey üretmeye çalışalım. Yani dönüp dolaşıp aslında bize çok büyük bir görev düşüyor bu... Kedilerin ne kadar sevimli olacağını insanlara anlatmamız lazım. Mesela ben senin sevimli kavramını çözmek için bu kadar uğraştım. Herkes böyle uğraşsa? Herkesin böyle uğraşması lazım. Gen çalışmalarından böyle sevimli sonuçlar ortaya çıkacak. Sen diyor. Peki hiç sevmediğin bir hayvan söyle bana. Hiç sevmediğin bir hayvan. Yani böyle biraz da tiksinliğin de olabilir. O hayvanların tabii bizi dinleyen o hayvanları ise tenzih ediyoruz onları. Tiksindiğim onlar hayvan, değil. Tiksindiğim hayvan. Kişileri düşünerek söyle. Hayvan kişiliklerini. Bir reklam sırasında düşünme hakkım olur. Önce söyle, sonra ben çünkü soruları soracağım sana. Ama reklamlardan sonra. Reklam sırasında düşünme hakkımı kullanma. Tamam sen söyle, sonra yine düşünebilirsin istersen. Ama reklam sırasında düşünerek ben Allah söylemek. Allah cezanı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da gen projesi tartışılıyor, genom projesi tartışılıyor. Gelecekte suni yapay yaratıklardan bahsediyoruz. Ve ben bu projeyle ilgili görüşlerimi Oktay sormuştu. Evet. En sevimsiz hayvan diye. En sevimsiz bulduğun hayvan. Sincap. Tiksiniyor musun sincaptan? Şöyle tiksinti değil. Yani gördüğüm zaman tiksineceğim başka hayvanlar da vardır herhalde ama sincabın haksız bir şekilde sempatik gösterildiğini düşünüyorum. Ve yani niye o... sincabı suçluyorsun canım? Sincap lobi çalışması yaptı da haklı şey sevimli görünmeye mi çalıştı? Hayır, şöyle bir yaklaşım var benim. Sincap familya olarak kemirgenlere ait. Bir evet. Taraftan lağım fareleri bu kadar iğrenç gösterilirken sincap tüm kemirgenler arasında en sevilen hayvanken, belki tavşanı da buna katabiliriz. En sevilen hayvanken kendini onlardan uzak tutarak ben kemirgen değilim, ben ağaçlar diyeyim, fıstık yiyorum falan diye. Halbuki o sevimliliğini kullanarak tüm kemirgenlerin adını şey yapsa, ben tamam çok sevimliyim, çok şakacıyım ama benim familyamdan bir lağım faresi de çok sevimli, çok şakacı. At lağım faresinde fındığı, o da benim gibi oynar. Anladım. Dese. Tamam neyse, yani seni vazgeçirmeye çalışacak. Politik bir duruşum var. Yani çok böyle seni vazgeçirmeye çalışacak falan değilim. En sevdiğin, en tiksindiğin hayvan konusunda. Bana bir tane de çok sevimli bulduğum bir hayvan tipi çizmeni istiyorum. ve ismini söyleyerek bu tipi rahatlıkla çizebiliriz. Sevimli bulduğum hayvan tipi herhalde kedi. Kedi. Yavru kedi. Tamam. Altını çizerek söylüyorum. Sevdiğim hayvan yavru kedi. Yavru kedi. Tamam, peki sincaba bakalım. Şimdi sınırlarını kontrol ediyoruz. Geçen dakikalarda olduğu gibi. Şimdi sincabın bir kere kemirgenlik özelliğini alıyorsun. Tamam. Bu genom projesiyle. Evet. Bu bir. Bir mırıldama özelliği koyuyorsun. Kucağa yatırılıp mırıldatılan. Tamamen mırıldayan, sevmeyle mırıldayan bir evet, özellik koyuyorsun. Yine ama aynı şey. Genelde iki ayağı üzerinde takılıyor. Ona bir müdahale yapılamıyor. Tamam. Öyle düşün. Bu gen projesinde. Ondan sonra kulakları yine böyle dik oluyor. Kedi gibi. Ve sesin geldiği yöne doğru çevrilme teknolojisini koyuyorsun. Tamam. Sincaba. Tek renk yapıyorsun. Yani şeyi. Siyah gibi mi? Siyah beyaz gibi. Hı. Siyah gibi, beyaz gibi. Ha, böyle alacalı bir rengi vardır ya sincap. Rengine de müdahale ediyorsun. Ve kuyruğu da küçültüyorsun. Sincapın daha böyle hani pofuduk bir şey vardır. Çok özür dilerim de senin anlattığın şey bir tek guruldama özelliği eklenmiş sincap. Hayır canım, olur mu? Ne, bir tek renk olmuş. Kuyruğunu falan çeviriyorsun abi. Kemirgenlik özelliğini alıyorsun her şeyden önce. Yani yediği süt içiyor mesela. Alıyorsun dediğin yani kemirgenlik özelliğini çıkartıyorsun. Tabii canım, çıkartıyorsun. Ben anladım ki şundan şu özelliği alıyorsun, bundan bu özelliği alıyorsun. Hayır hayır. Çıkartıyorsun. Sincap üzerine konuşuyoruz. Kuyruğunu da küçültüyorsun. Kedi kuyruğundan daha küçük bir kuyruk oluyor. Yediği içtiği şey de değişiyor. Bir kere mesela fındıktan nefret eden bir hayvan oluyor. Tamam. Koltuklarla falan hiç alakası yok. Mesela böyle tık tık tık tık tık tık tık. Yapmıyor. Kemirir, şey yapar, tırnaklarını falan geçir. Öyle bir şey yok. Evet. Efendi bir hayvan. Hatta masada yemek yiyor. Tamam, öyle düşün. Çok güzel. Masada. Siz ne yersiniz onu yiyor. Tüyleri falan da parlak. Hani öyle siz ne yerseniz onu yiyor da ondan sonra tüylerinin parlaklığı gidiyor falan gibi bir durum yok. Çok önemli bir özellik. Pas, evet. Pas parlak bir özellik. Peki, çok özür diliyorum. Tüy. Heh. Ben onu okşadıkça. Evet. Karbondioksit emip enerji açığa çıkarıyor mu? Fotosentez. Fotosentez değil o. Onun adı şefkat sentezi gibi bir şey. Yani fotosentez yani ilk aşaması. Olmadığından. Hayır hayır. Karbondioksit emiyor. Ortaya oksijen çıkarıyor. Evet. Oksijenden sonra neydi? Sen onu okşayınca karbondioksit emip ne çıkarıyordun? Enerji. Ha. Oksijeni güzel döndürüyor vücudunda. Zaten oksijen bizim derdimiz ama oksijen olması değilmiş dünyada. Oksijen üretiliyormuş bir taraftan da. Hı. Karbon yeterince emilemiyormuş. Öyle bir sıkıntımız varmış. O yüzden var ya, bana o sincap karbonu emsin, bir şey çıkarmasın yeter. Bir emiyor karbonu. Hadi ya. Bana mısın demiyor ya. Bir emiyor. Öyle bir özellik eklendiğini düşün. Genom projesiyle. Koku yapıyor mu? Karbonu yani bir hafif bir kömür kokusu çıkarıyor mu? Karbonu emdiği tamamen için. Tamamen içinde eritiyor. Her şeyi içinde eritiyor sizi. Kakayla bildiğin atıyor. Kaka. Bildiğin kakasını görüyorsun ama yani. Tahta gibi bir şey. Her hayvanda olan kaka. Tahta kaka o zaman. Biraz yani koyuyor. Karbon çünkü evet. Sonuçta hani ağaçlar falan karbonu tahtaya dönüştürdüğünü biliyoruz. Biraz koyu ve biraz katı bir şey. Anladım. Doğru. Ama yani öyle bir şeyin kömür, yok senin. Bir derdin kokmuyor. Yok yani. Tamam. Bir de nereyi gösterirsen oraya yapıyor özelliği ekliyorsun buna. Çok güzel. Gazete kağıdıysa gazete kağıdı. Balkonsa balkon. Dışarıysa dışarı. O tip özellikleri rahat var yani. Evet. Ve o karbonu bir emiyor. Oksijeni çıkartıyor ortaya. Oksijeni sana öyle direkt oksijen olarak vermiyor. Biliyor onun zararlı olduğunu. Ve enerji olarak veriyor sana. Nerede kullanmak istiyorsun mesela? Mesela laptopta. Laptopta. Elektrikler yok mesela. Bir şarjı bitmiyor gibi. Takıyorsun şeyin parmağını, sincabın. Evet. Parmağın seninle birlikte sabit duruyor, öyle bir şey var. O zaman USB'li mi? Tabii USB girişi var. Daha doğrusu USB girişine takılabiliyor. Dünyada benim için en önemli icat USB. Jingo. Hayvanın adının da ne olacağı belli. Peki, çok özür dilerim. Bu hayvana seni teknolojinin sınırlarını çok zorluyorum ama şöyle bir 30-40 GB'lık bir hard diskte yüklenebiliyor mu? Mesela ben sana yolluyorum gece. Evet. Tamam mı? Şu an Mad Men'in birinci sezonu. İndirdin mi bilmiyorum ama. Bu sincaba Mad Men'in birinci sezonunu yükler misin? Şimdi Ege'cim, her şeyden önce hard diskten önce bahsettiğin şey için bir GPS cihazı gerekiyor. Çünkü sizin sokaktan bizim sokağa gelmesi için Ha, ben tarif edeceğim işte Oktay'ların evi diye. Ne tarif ediyorsun? Diyaloğa açık olma özelliğini ben söyledim mi hayvanda? Ben şey zannettim, ne bileyim işte. Sen istediğin kadar mırlayınca her şeyi anlar zannettim. Sen istediğin kadar tarif et. Anlamadıktan sonra, dinlemedikten sonra seni. Güzel bir GPS özelliğiyle yön bulma teknolojisi. Evet. Eğer istiyorsan bu özelliğini koyabiliriz. Şimdi bir dakika. Ama öyle sezon sezon da torrent dostu bir şey de değil. Aslında ben tabii ki şeyi isterim. Kendisi indirsin. Yok öyle bir şey yok. Hayvanları eğitsen. Senin neyi sevdiğini öğrense de av köpekleri mesela öyle ya yani av köpeği şey oluyor kokluyor mokluyor neyin avlanacağını biliyor sağa sola değil de turnaya gidiyor kekliğe gidiyor onun gibi mesela bir sincap olsa evde evet senin ne indireceğini bilse yani o tip bir şey diyorsun bu acaba olamaz mı? Tabii bu da olabilir de şu GPS ve taşıma şeyi bence çok daha iyi. Taşıma çantası. Taşıma çantası yanına mı verilecek? Taşıma çantası. Tamam. Gerçekten çok güzel. Bir sincapın taşıma çantası olması da çok güzel. Bir kere havalı. Hani hem kimse de itiraz edemez ha ben onu söyleyeyim. Hani bu çantalar için hayvanlar öldürülüyor falan. Yok öyle değil. Bakın, hayvan içinde yaşıyor. Bu gerçekten canlı diye. Yalnız şu anda çok önemli bir şey yaptığımızın farkına varalım bence. Buyurun. Teknolojide yenilikler insanın aklına hep kötü şeyler getiriyor. Bu zamanında da böyle miydi bilmiyorum. Bana kalırsa biraz şey atom bombasının da etkisi var yani. Tabii canım. Uç bilim her zaman büyük yıkım getiriyor gibi bir şey. İnsanlar genden de bu yüzden insanın ayarını bozacaklar. Yaratıklar ortaya çıkacak. Faşizm ortlayacak falan diye böyle bir yandan... bir dereceye kadar haklı şeyler var ama işte biz de burada sevimli yanlarını gösteririz. Bu adam o laboratuvarda yapay kromozomla uğraşırken dur bakalım faşizmi nasıl döndürürüm falan diye düşünmüyordur büyük ihtimalle. Bakteri düşünüyor, şey düşünüyor. İnsanlar bakteri büyür bizi yer mi diye korkuyorlar. Bir de filmlerler hani filmler falan da çok etkili bu konuda. Yani hani bir yandan atom bombası gibi bir gerçek var ama işte X-Men'de olan durumu biliyoruz. Maalesef. Efendim ne bileyim. Spider-Man'de olan durumu biliyoruz. Gerçi iyi yanı da var ama yani kötü hani hep teknoloji kötüye gittiği için Spider-Man'deki işte o kötü şeyler adamların oluşması falan. Octopus muydu o? Octopus. Mesela evet. Yani hani o tip şeyler de hep kötü yorumlandığı için böyle bir endişe de var. Mesela bilim dünyasında bak ODTÜ'de bir ilk gerçekleşti. Bugün gazetelerde var. Kimya bölümündeki hocalarımız, kimya mühendisliği bölümündeki hocalarımız Profesör Doktor Ufuk Bakır ve Profesör Doktor Gürkan Karakaş doğada kendiliğinden yok olabilen ve hatta yenilebilen bir plastik geliştirmiş. Süpermiş. Daha güzel bir şey var mı? Pamuk sapı. Ben sana söyleyeyim mi? Mısır koçanı ve ayçiçeği sapı gibi tarımsal biyo atıklarından bir plastik malzeme. İnegöl köfte. Canın mı çekti? Bir mi? Bir buçuk mu? Ne istiyorsun? Konuyla ne alakamız var? Ya eminim bugün stüdyoya konuk etsek. Evet. İnegöl köfteden yola çıktılar. Bir daha sayayım ben malzemeleri. Pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapı. Geç onları. İnegöl köfte mi diyorsun? İnegöl köfteyi sen şurada yapın. Doğaya bile gerek yok. Bir tabak inegöl köfteyi göfte mi? Göfte mi dediniz? Evet. İnegöl köfteyi mutfağa koy. Bakalım kendi kendini yok ediyor mu? Sen 10 dakika yani şuraya gel. Senin buzdolabındaki Nutella nasıl kendi kendini yok etti? Vallahi son derece iyi niyetle aldığımız bir kavanoz Nutella hakikaten iki gün. Krem peyniri nasıl kendini yok etti? Onun gibi. Bir gün sürdü biliyor musun o peynirin yok olması? Yine göl köfte de öyle. Tam lastik gibi işte. Hep plastik hissi var. Zaten hem de kendi kendini yok ediyor ve yiyebiliyorsun. Yenildiği için kendi kendini yok ediyor olmasın bu ya? Olabilir. Plastik. Sen yemezsen başkası hayvan yer falan doğada. Yenilebilir plastik. Yenilirse tabii eninde sonunda biri yiyecek, yok edecek. Ha başka şekilde ortaya çıkabilir o da. Bence çok güzel icatmış. Hakikaten tebrik ediyorum. Mis gibi kokar bile. Vallahi lastik kokmaz da mis gibi inegöl kokar. İlk yenilebilir plastik mucizesi diye bugün gazetelerde büyük büyük şeyler var. Ha niye mesela şimdi bu icattan korkmuyoruz şey diye? Yenilebilir plastik kötü ellere geçerse dünyamız mahvolabilir. Bize yedirirler diye korkmuyoruz yani. Nedense illa böyle bir uç şeylerden korkacağız yani. Güneş arabaları kötü ellere geçerse yakıt kullanmadan gelirler şehrimizi istila ederler diye de korkmuyoruz da ne bileyim bakteri deyince yaratık yaratacaklar diyorlar. Bir yandan da şimdi bu plastiğin ortaya çıkması için pilot bir üretici bir fabrikanın kurulması Kayacan Industries Kayacan Industries olabilir. dikkat edersen Industries. Uluslararası bir şirketim çünkü. Hem de sadece uğraştığınız şey tek bir alanla sınırlı kalmıyor anladığım kadarıyla. Dünya kadar para verdiğim bir şeyim var, tavan var. Mangal havası yaratıyor. Eğer bu teknoloji gerçekten İnegöl teknolojisi ise mutfağımız sonuna kadar açık. İşte ama... Zaten açık mutfak biliyorsun biz. O yüzden böyle konuşuyorum. Açık mutfak da üretici arıyorlar Ege'ciğim. Yani sana verecekler pamuk sapı, mısır koçanı ve ayçiçeği sapını. Biraz da şey verecekler anladığım kadarıyla. Nasıl yapacağımı öğretecekler mi? Ona bakarsan ben de vereyim. Odun talaşı verecekler biraz da. Ondan sonra işte o tip şeylerden plastik yapacaksın. Ama tabii. Yapılabiliyor mu? Emin miyiz ondan? Yapılıyor. Yoksa canım, yani işte. Al bunları yap dedikten sonra ben nasıl yapayım yani? Hayır canım, laboratuvar ortamında üretilmiş, seri üretim için pilot bir fabrikaya ihtiyacımız var demişler. Şimdi şuraya geleceğim, yani bu malzeme için bir süre uğraşılacaktır en azından. Ama sen yap bakalım bir atom bombası tipi bir şey. Hiç böyle gazetelere çıkmaya gerek yok. Hemen pilot fabrika damla. O yüzden de galiba biraz korkuluyor o tip şeylerde. O zaman pilot fabrika arıyoruz. Pilot fabrika arıyoruz. Çünkü bizim mutfak şimdi hani... Açık mutfak. Açık mutfak koku falan yaparsa salonda ben dizi izliyorum, şey oluyor. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Bu arada bilim bak, dedik, dünya siyasetine baktık. Son bir şey daha söyleyeyim mi? Artık ben... Dr. Craig Venter var ya, şu genom projesini sen. Evet. Ömrü falan uzatmak gibi saçma şeylerle kimse uğraşmasın demiş. Ömrü uzatmak. Saçma sapan şeylerle uğraşmayın. Kimsenin ömrü... Bak bu adamın da demek ki sınırı bir yere kadar... sınırı bir yerde bitiyor bak. Hemen onu sormuşlar da ondan. Ya orada anlatmaya çalışıyor. Bakteriler karbonun dioksiti emecek falan. Ömrümüz diye sıkmışlar adamı. Olmaz arkadaş demiş. 9 milyar gibi bir rakam söz konusu önümüzdeki yıllarda. Bu gerçekler varken nüfusun ömrünü uzatmak... krize körükle gitmek olacaktır. Saçmalama ne olur demiş. Ferhat Güçen şarkısını söylemiş. Güzel bir kapanış olmuş bence. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.